na karcie podarunkowej Carrefour. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 28 kwietnia, minęła 18. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Marsz Suwerenności będzie w Warszawie 1 maja. Sąd uchylił zakaz wydany przez prezydenta stolicy. Poleciał samolot na Wyspy Kanaryjskie, klienci zostali na lotnisku w Pyrzowicach. Turyści zdali sobie sprawę z tego, że zostali oszukani. W Anielinie w Łódzkiem upamiętniono śmierć Henryka Dobrzańskiego, pseudonim Hubal. A wolność zgromadzeń pełni bardzo istotną rolę w demokratycznym państwie prawnym. Tak sędzia Rafał Sebastian Wagner uzasadnił rozstrzygnięcie co do organizacji Marszu Suwerenności w Warszawie. Prezydent miasta zakaz zgromadzenia, które miało być 1 maja, czyli w 15. rocznicę wejścia Polski do Unii Europejskiej, sąd tę decyzję uchylił. Zgromadzenie może odbyć się na Placu Zamkowym. Zgromadzenie nie koliduje ze spotkaniem premierów na Zamku Królewskim i jest do pogodzenia z organizowanym przez stołeczną estradę piknikiem Festiwal Europejski. Stąd w ocenie sądu to odwołanie należało uwzględnić, a decyzja podlegała uchyleniu. Mówił sędzia. Prezes Mazowieckiego Ruchu Narodowego Mariusz Krogulski jest zadowolony z decyzji sądu. Było dla mnie oczywiste, że sprawa będzie rozpatrzona pozytywnie, dlatego że argumenty użyte przez prezydenta Trzaskowskiego nie miały mocnych podstaw. A prezydent Warszawy wydał zakaz argumentujący, że 1 maja nie będzie miejsca na Placu Zamkowym, bo teren zarezerwowała Kancelaria Prezydenta w związku z przygotowaniami do obchodów 3 maja. Dzisiejsze postanowienie sądu może zostać zaskarżone. Zamieszanie na lotnisku w Pyrzowicach. Podróżni nie zostali wpuszczeni do samolotu odlatującego na Wyspy Kanaryjskie. Okazało się, że zostali oszukani i musieli pożegnać się z planami na majówkę. Kamil Jaska ma więcej informacji na ten temat. 22 osoby wylecieć miały dziś z lotniska Katowice w Pyrzowicach na Teneryfę. Ich samolot odlatywał o godzinie 15.55. Po przybyciu na lotnisko okazało się, że nie zostaną wpuszczeni na pokład, gdyż ich bilety są nieważne i nie ma wolnych miejsc. Nie zawinił jednak przewoźnik ani lotnisko. Wszystko wskazuje na to, że podróżni zostali oszukani. Jak udało nam się ustalić, wszystkie osoby bilety na lot zakupiły na krakowskim rynku. Szacunkowy koszt biletów to około 30 tysięcy złotych. I zmieniamy temat. Upamiętniono śmierć Hubala. W Anielinie w Łódzkiem zebrano się w miejscu, gdzie major Henryk Dobrzański został zabity przez okupanta. Za 2 dni minie 79. rocznica jego śmierci. Uroczystości rozpoczęła msza święta w intencji majora Henryka Dobrzańskiego i jego żołnierzy. W homilii ksiądz Jerzy Cedrowski mówił o miłości Hubala do ojczyzny. Śmierć majora Hubala tutaj na tej ziemi, opoczyńskiej ziemi, była zwieńczeniem całego jego trudu i miłości do ojczyzny. Bo to miłość kazała mu nie zdjąć munduru wtedy, kiedy inni rozpraszali się. Po załamaniu się kampanii wrześniowej Hubal nie złożył broni, założył oddział wydzielony Wojska Polskiego i walcząc oczekiwał na ofensywę aliancką przeciwko III Rzeszy. Ludzie, którzy stali przy szańcu Hubala, mówili, że przychodzą, bo pamięć o tamtych wydarzeniach jest bardzo ważna. Jeden człowiek, który nie złożył i nie pozwolił złożyć broni, to jest najważniejsze dla Polski. Ciała majora nigdy nie znaleziono. Miejsce jego pochówku jest cały czas poszukiwane. Zachowała się fotografia, na której Hubal został uwieczniony po śmierci. Widać na niej, że jego ciało było obłożone igliwiem oraz gazetami. Mogłoby to wskazywać, że zostało spalone. Monika Gosławska, Radio Łódź. Grecy obchodzą Wielkanoc. Od północy w całym kraju przekazywana jest radosna nowina o zmartwychwstaniu Chrystusa. Zatem Beata Kukiel-Wrajla. O północy w greckim kościele prawosławnym duchowni ogłaszają zmartwychwstanie Chrystusa słowami Christos Anesti. Towarzyszy temu radosny zgiełk, bicie dzwonów i fajerwerki. Wierni zapalają świąteczne świece zwane lambadami, które niosą później do domów i składają sobie nawzajem życzenia. Stukają się też wielkanocnymi jajkami, które zawsze mają czerwony kolor symbolizujący krew Chrystusa. W ciągu dnia Grecy spotykają się całymi rodzinami przy świątecznym, suto zastawionym stole. Tradycyjnie pieką tego dnia barana, czasem także kozę. Wielu Greków je mięso po raz pierwszy od prawie 50 dni. Z Aten Beata Kukiel-Wrajla, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

tyczkarz Armand Duplantis, mistrz Europy z Berlina, cały czas pokazuje, że jest w świetnej formie. Młody Szwed skoczył na zawodach w baton róż 5,94 m. To jest drugi wynik w historii rywalizacji na poziomie koledżu. Dużo mówi się o golach Lewandowskiego, Piątka czy Milika, ale warto też zajrzeć za ocean. Tam pierwsza bramka Kacpra Przybyłki w lidze MLS. Philadelphia Union zremisowała 1-1 z Vancouver Whitecaps. W Szwecji sytuacja bez precedensu. Po raz pierwszy w historii trenerem męskiej reprezentacji seniorów została kobieta. Helene Brandhans będzie prowadzić drużynę w piłce ręcznej plażowej. Celem jest medal mistrzostw Europy, a te, uwaga, latem w Polsce. Zapaśnicy Magomed Gmuret-Gadżijew i Zbigniew Baranowski, czyli medaliści kwietniowych mistrzostw Europy w Bukareszcie, zostali dzisiaj też mistrzami Polski. Wśród pań triumfowała m.in. Agnieszka Wieszczek-Kordus. W Ekstraklasie dwa mecze grupy spadkowej za nami. Miedź pokonała 3-2 Wisłę Płock, a Korona przegrała 0-2 z Arką. Trwa ostatni niedzielny mecz. W Krakowie Wisła gra ze Śląskiem i tam już się sporo dzieje. I już witamy na antenie Kubę Nizińskiego. No i faktycznie tutaj piłkarze Śląska Wrocław doskonale znali już te wyniki meczów wcześniejszych, bo Miedź zdobyła punkty, Arka też to oznaczało dla Śląska Wrocław, że rywale uciekają. No i Śląsk Wrocław od pierwszej minuty wziął się mocno do roboty. Szybka akcja lewą stroną, dośrodkowanie w pole karne. Tam miałem wrażenie, że pogubił się młodziutki obrońca drużyny Białej Gwiazdy. Za jego pleców wyskoczył weteran polskich boisk Marcin Robak i zdobył pierwszego gola dla Śląska Wrocław w dzisiejszym meczu, a tam próbował Marcin Grabowski, ale nie zdołał zatrzymać kapitana śląskiej drużyny, a więc 1-0 prowadzenie gości, to oznacza, że tylko tutaj jeszcze emocje będą większe, bo Wisła przecież przed własną publicznością, przypuszczam, że łatwo skóry nie oddale. Śląsk cały czas atakuje, chyba chcą pójść za ciosem rywale, jeszcze jedna akcja, lewą stroną zagranie tej piłki do środka, no ale tutaj zrobiło się sporo zamieszania, nie wiem dlaczego do Mateusza to podanie od obrońców, a nie do Mateusza Lisa, a nie gdzieś wybijana piłka daleko od własnego pola karnego. To tylko spowodowało, że Śląsk cały czas jest przed szansą. Uwaga, Śląsk Wrocław, pole karne, tam zrobiło się zamieszanie. Teraz Rafał Boguski delikatnie nie wybijał na oślep, tylko do przodu, do Sławomira Peszki. Już tutaj doświadczenie Peszko do Boguskiego. Boguski ładnie chciał zgrać piłkę piętą do drzazgi, ale pomylił się. No i z tej akcji już nic nie będzie. Muszą Wiślacy wracać, bo Śląsk znowu atakuje trzema zawodnikami, ale ten strzał z dystansu Robert Pich daleki od ideału i piłka daleko od prawego słupka bramki Wisły Kraków wyszła za linię końcową. 13 minuta, Śląsk prowadzi w Krakowie 1-0. No i prowadzi na przekór swoim wrocławskim kibicom, zapewne nie wszystkim, ale do nas dzwonią dzisiaj tylko ci, którzy temu Śląskowi jakoś najlepiej chyba nie życzą. Chciałem tylko powiedzieć, że z taką grą Śląsk Wrocław zasługuje na pierwszą ligę. No, po 12 minutach trochę tym słowom kibica Śląsk zaprzeczył. Robak, 15 gol w sezonie. Patrzę teraz też na Wisłę Kraków. Wiesz, kiedy ostatni raz Wisła wygrała? Nie mam zielonego pojęcia. Z Legią, 4-0. No. No, jakoś się ta Wisła zacięła. Jest 13 minuta, Wisła 0, Śląsk 1. Pan powiedział nieprawdę, mówiąc o młodym człowieku, no młodym, 45 plus, który wygrał z Ironmana i mówił, że to jest pierwszy taki sukces Polski. To jest nieprawda. Jurek Górski, największy legendarny nasz triatlonista, wygrał Ironmana podwójnego już 20 lat temu. I o nim to powinno się powiedzieć. I otóż mówimy, dziękujemy słuchaczowi za czujność. 20 lat w triatlonie to jakby trochę inna dyscyplina, dlatego może o tym nie wspomnieliśmy, natomiast rzeczywiście tamten sukces i ten sukces są porównywalne i ogromne. Ale teraz już triatlon zostawiamy. Ale też dziękuję za uwagę. Byłem może rzeczywiście mało precyzyjny. Chodziło mi, że to największy sukces reprezentanta Polski. Nie w ogóle, ale właśnie reprezentanta Polski, czyli Marcina Konicznego. Niemniej za uwagę bardzo dziękuję, ale czekamy też na sukcesy naszych tenisistów i tenisistki. Kto wie, może Iga Świątek nawiąże do wspaniałych meczów Agnieszki Radwańskiej, bo w ostatnim czasie osiągnęła największy sukces w dotychczasowej karierze. 17-latka dotarła do finału turnieju WTA w Lugano. Przed kolejnymi wyzwaniami 93. rakieta świata trenowała w pobliżu radiowej Trójki, gdzie spotkał się z nią Adam Malecki. Iga Świątek, gościem trzeciej strony medalu w Trójce. Geograficznie zacznijmy, bo siedzimy w ogródku radiowej Trójki przy Myśliwieckiej 3x5x7. Przez ogrodzenie widzimy boiska tenisowe, dalej stadion Legii, Agricola i to są takie twoje klimaty. Tutaj spędzasz sporo chyba czasu, prawda? Tak. W zeszłym sezonie korty jeszcze były czynne. Trenowałam na Legii. Cały czas trenuję ogólną na Agricoli, więc właściwie cały dzień spędzam w tych okolicach. Szkołę też mam niedaleko, obok Gagarina, więc dosłownie to jest mój dom. Jak wygląda twój taki typowy dzień treningowy, kiedy jesteś w Warszawie? Rano zazwyczaj idę do szkoły, później mam tenis, chwilę przerwy i trening ogólnorozwojowy. Często też korzystam z pomocy masażysty czy fizjoterapeuty pod koniec dnia. Jest dość napięty grafik. Przeżywaliśmy ostatnio, informowaliśmy też o twoich wyczynach w Lugano. Pierwszy finał w turnieju rangi WTA. Co dla ciebie tak naprawdę znaczyło i co znaczy? Też z perspektywy tego czasu, były święta, mogłaś to przemyśleć? Właśnie z perspektywy czasu zupełnie inaczej to wygląda niż wtedy, bo jak grałam mecze, to właściwie nie czułam tego, że mogę coś zmienić w historii albo coś w tym stylu. Raczej starałam się patrzeć po prostu z meczu na mecz, skoncentrować się na tym, jak gram, no i skupić się na tu i teraz. Dopiero jak wróciłam do domu, to właściwie ogarnęłam, że zrobiłam naprawdę świetny wynik i że w wieku 17 lat finał to jest naprawdę coś super. A jak myślisz teraz o perspektywach dalszych, kiedy myślisz o French Open, które już niedługo pod koniec maja się zaczyna, turniej, w którym zagrasz bez kwalifikacji, to jakie są twoje myśli? Pozytywne. Do French Open mam duży sentyment, bo to był mój pierwszy wielki szlem. Jak miałam 15 lat, podobał mi się ten obiekt i generalnie gra na kortach. Podoba mi się przede wszystkim to, że jest jednogodzinny lot do Paryża i nie muszę się zmagać z jetlagiem i tymi wszystkimi pobocznymi rzeczami, jakie towarzyszą podróżą. Wszystko wskazuje na to, że 18 będzie w Paryżu. No, kto by nie chciał? No tak. Już raz miałam urodziny na Frenchu i było naprawdę super. No w tym roku to trochę wyjątkowe, bo 18 ma się raz w życiu, ale zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Generalnie spokojnie będę obchodzić i nie z tych imprezowych typów, więc na spokoju. Dużo się działo w tym roku twoim. Walczyłaś z kontuzją i pewnie miałaś inne plany. Myślałaś tylko o wyleczeniu kontuzji. Potem nagle jakbyś stała na jakiejś trampolinie, z której wyskoczyłaś i pniesz się i w rankingu i coraz lepsze wyniki. Sky is the limit, ale w takim razie w twoim przypadku co jest tym niebem? Co jest sky? Ciężko ocenić, bo na ten rok nie mam wynikowych celów. Raczej chcieliśmy, żebym po prostu zebrała doświadczenie i chcieliśmy zobaczyć, jak wygląda ten tour WTA, więc nie wiem, gdzie jest Sky. No oczywiście Sky to jest, nie wiem, pierwsza dziesiątka rankingu WTA, ale myślę, że w tym roku to byłoby niemożliwe. A jeśli chodzi o kontuzję, to prawda, ona właściwie bardziej mi pomogła niż przeszkodziła, bo zebrałam dużo doświadczenia i generalnie jak wróciłam po tej 7-miesięcznej przerwie, czułam się o wiele silniejsza. Myślisz o sobie jako zwyciężczyni na przykład wielkiego szlema, będąc tenisistką nastoletnią? Zdarzało się to przecież i Hingi swego czasu, i Monika Seles jako nastolatki, i Maria Szarapowa. Czasami myślisz o sobie, robisz takie wizualizacje? Szczerze mówiąc nie. Może powinnam zacząć, szczerze mówiąc. Staram się tak trzeźwo podchodzić do rzeczy. Jeśli będę się dobrze czuła i będzie mi dobrze chodziło w turnieju, no to dopiero wtedy zacznę może myśleć o tym, że mogłabym daleko zajść, ale spokojnie do tego podchodzę. Dobrze, bo chyba nie będę miała żadnych rozczarowań, jeśli mi nie wyjdzie. A jak to wygląda od strony mentalnej? Czy ty pracujesz nad tą sferą Pracujemy ostatnio tu bardzo intensywnie, bo zaczęłam współpracę z Darią Abramowicz. Generalnie bardzo mi się podoba, dopiero zaczęłyśmy i na razie jest super. Generalnie podobają mi się jej sposoby. Jaki jest ten wielki świat tenisa, w którym już nie tylko raczkujesz, ale też odnosisz coraz większe sukcesy? Jak to wygląda z perspektywy 17-letniej dziewczyny? Jeszcze trochę oszałamiające. Jakby WTA bardzo nas dba. Turnieje są świetnie zorganizowane. Właściwie o nic nie musimy się martwić. Wszystko sprzyja temu, żeby jak najlepiej grać. I to jest świetne. Wiadomo, że jak się wychodzi z Polski, no to trzeba wszystko sobie wywalczyć. Więc to, co teraz się dzieje, to chyba się jeszcze bardziej docenia. Właśnie ostatnio WTA napisało artykuł, że chyba jestem jedną zawodniczką, która nie dostała dzikiej karty na przestrzeni tej kariery pro. Faktycznie zawodniczka z Polski ma trochę ciężej, ale z drugiej strony jakby mam większą satysfakcję, bo wszystko sobie wypracowałam. W poprzednim sezonie były takie sytuacje, gdzie fajnie by było dostać dziką kartę, żeby po prostu się nie zajechać, ale myślę, że teraz mam już taki ranking, że do większości tych mniejszych turniejów WTA będę się dostawała bez eliminacji. A przez te święta, przez to trenowanie w Warszawie, odsapnięcie, masz głód grania? Tak, generalnie jak jestem w sezonie, to mi się nie uśmiecha jakieś mocne trenowanie, na przykład przez dwa tygodnie pod rząd. Czuję się super w grze na punkty, więc wszystko idzie zgodnie z planem i czekam na dalsze wyzwania. Jeżeli trochę masz takiego czasu i tworzy się ta przestrzeń, że możesz robić to, na co masz ochotę i nie jest to związane z tenisem, nie jest to związane z nauką, to co wtedy Iga robi? Szczerze mówiąc, ostatnio jest bardzo mało takiego czasu, bo jestem w drugiej liceum. Za rok będę w trzeciej, więc będzie jeszcze gorzej, ale słucham muzyki, czytam książki, jakiś fajny serial obejrzę. Generalnie kocham książki Kena Folletta i teraz wyszła nowa książka Kamili Läckberg i to mogę polecić, jeśli chodzi o książki. Dobrze, to możemy od kuchni troszeczkę zdradzić, że tata słucha Radiowej Trójki. Natomiast ty mówisz, że trochę byś dodała trochę innego grania, więc co wprowadzić do Trójki? Proszę mnie zaprosić do studia, to mogę ułożyć playlistę. Czasami Florence and the Machine, Coldplaya, może jakaś muzyka ze 60-tych? Myślę, że Trójce by to pasowało. To w takim razie wybierz jedną piosenkę. Niech to będzie prezent od nas na twoją 18. O, dziękuję. Może być Simply Red Sunrise. Dziękuję. 35 minut nasza audycja dobiegnie końca, ale to jeszcze 35 minut pełne sportowych emocji. Państwo dzwonią do nas, 22 i 7 trójek, i ciągle najważniejszą sprawą jest ta z wczorajszego meczu Lechia Legia. Chciałem wyrazić swoje zdanie tylko na temat wczorajszego meczu Legii z Lechią. Też kibicuję Legii, ale to, co zrobił sędzia w czwartej minucie, to po prostu skandal. To był karny ewidentny. Widać, że Legia jest ściągnięta za uszy do pucharu. No, dzisiaj już mówiliśmy w audycji, że punkt widzenia zależy od punktu siedzenia i nawet Kolina i Łeb nie rozstrzygnęliby tego sporu w sposób definitywny. Ale problem jest i z problemem coś trzeba zrobić. Jestem kibicem z Podkarpacia, więc patrzę obiektywnym okiem na to, co się dzieje. Wiele osób po tych sytuacjach przeprasza, ale konsekwencje jednak wobec szczególnie sędziów nie są wyciągane. Pasowałoby coś z tym zrobić. To pewnie pytanie do prezesa Bońka i Polskiego Związku Piłki Nożnej. Wisła Śląsk ciągle 0-1. Na stadion w Krakowie przeniesiemy się za kilka minut, a teraz już o czymś dziwnym, a może już wcale nie dziwnym. Tak, w Krakowie Wisła przegrywa ze Śląskiem 0-1. Manchester United remisuje z Chelsea 1-1. Norymberga bezbramkowo remisuje z Bayernem Monachium, ale teraz w trzeciej stronie medalu o futbolu wirtualnym, bo kilka dni temu w Pałac Prezydencki odwiedzili sportowcy, a właściwie e-sportowcy. Moment, o tym chyba zaraz dokończę, bo przenosimy się do Krakowa, prawda? Jeżeli się uda, jeżeli Kuba Niziński jest i jest nam w stanie powiedzieć teraz, co dzieje się na boisku w Krakowie. Halo, Kuba? Feta, jeszcze raz feta, a to dlatego, że bramka dla Białej Gwiazdy, jest wyrównanie do środka, zejście tutaj, zagranie do Brożka, Brożek ładnie do Kolara na czyste pole, a ten wpakował piłkę pod poprzeczkę, 1-1, doświadczenie Brożka, młodość Kolara i Marko Kolar doprowadza do remisu, 1-1, 37 minuta gry. Dobrze, dziękujemy bardzo. Trzymamy kciuki. W Krakowie dzieje się coraz lepiej i coraz ciekawiej. No i dobrze tylko dla kibiców, bo jeszcze sporo piłkarskich emocji. Miejmy nadzieję przed nimi, a my wracamy do e-sportu. Dokładnie. No jeszcze raz. Kilka dni temu Pałac Prezydencki odwiedzili sportowcy, a właściwie e-sportowcy. Powołana została narodowa drużyna, która będzie rywalizować na międzynarodowych zawodach w grze komputerowej FIFA. Jest to symulator piłkarski. Kapitanem został Miłosz Bogdanowski, 4-krotny mistrz Polski, który broni barw Legii Warszawa. Na początku zapytałem Miłosza, kiedy dowiedział się, że jest pomysł na utworzenie, mówiąc w cudzysłowie, komputerowa reprezentacja Polski. O takim pomyśle dowiedziałem się, żeby nie skłamać, około 3 tygodnie temu. Wtedy, gdy miały miejsce rozgrywki Ekstraklasa Games, jeden z pracowników kancelarii skontaktował się ze mną drogą mailową i poprosił o kontakt przez telefon. Zadzwoniłem, okazało się, że chodzi o spotkanie w Pałacu Prezydenckim. Byłem bardzo zaskoczony. Zastanawiałem się, czy to być może nie jest jakiś żart, no ale okazało się, że wszystko było poważnie. Miałem okazję spotkać na żywo pana prezydenta i no, wspaniałe przeżycie. Na czym będzie polegać twoja rola i sama idea reprezentacji Polski w e-sporcie? Jak na razie moim zadaniem było skompletowanie zawodników do tej drużyny wraz z Jakubem Mikołajewskim. Wybrałem moim zdaniem 8 najlepszych aktualnie graczy w Polsce. Do tego 2 zawodników dostanie się do naszej drużyny z otwartych eliminacji, gdzie będzie mógł wziąć udział każdy zawodnik w Polsce, każdy, kto gra w FIFA. I tak naprawdę no, moja rola będzie czymś podobnym jak w prawdziwej piłce nożnej, na przykład Robert Lewandowski, czyli po prostu będę pośrednikiem między władzami a zawodnikami. I też będę w pewnym stopniu się tak opiekował zawodnikami, można to powiedzieć. Zdaje się, że nie jest jeszcze tak dużo reprezentacji, ale są jakieś mistrzostwa świata, Europy, mógłbyś przybliżyć? Ciężko tak jednoznacznie określić strukturę rozgrywek w FIFA, ale ostatnio na przykład miało miejsce turniej, który nazywa się FIFA E-Nations Cup, gdzie najlepsze reprezentacje świata brały udział. Niestety Polska, w sumie nie wiem czemu, nie została tam zaproszona. Być może dlatego, że właśnie nie mieliśmy takiej reprezentacji i między innymi powstanie tej reprezentacji przy kancelarii prezydenta jest takim sygnałem, że też byśmy chcieli znaleźć się w takich rozgrywkach. Wspomniany przeze mnie turniej wygrała Francja, czyli zbiegło się tak samo jak w prawdziwej piłce nożnej, gdzie też mistrzem świata jest Francja. No i mamy nadzieję, że z roku na rok, z miesiąca na miesiąc będzie wszystko coraz bardziej jasne i coraz więcej tych będzie turniejów. Chcielibyśmy też zorganizować różne mecze towarzyskie z innymi reprezentacjami, a także być może pokazywać różne aktywności z tymi prawdziwymi piłkarzami. Ile czasu trzeba spędzić na grze, aby dojść do mistrzowskiego poziomu? Nie da się tego tak określić jednoznacznie. Szczególnie najwięcej trenujemy w październiku, czyli listopadzie. Wtedy nie ukrywam, że spędzam przed konsolą no nawet 10 godzin dziennie. Jest to, uważam, że duży wymiar czasu. Trzeba trochę poświęcić tej grze, żeby wspiąć się na wyżyny. Jak polscy zawodnicy plasują się na arenie międzynarodowej? Takim no, najlepszym polskim zawodnikiem aktualnie w rankingach światowych jest Damian Damian Augustyniak. To jest taka nasza najlepsza wizytówka światowa. Ja nie ukrywam, że ja, mimo że w Polsce tak jakby dominuję w tych turniejach mistrzowskich z roku na rok, to jednak dużych sukcesów międzynarodowych jeszcze nie mam. W FIFA 17 byłem w najlepszej ósemce mistrzostw świata w Paryżu, ale tak naprawdę nie były to takie oficjalne mistrzostwa, tylko organizowane w Paryżu przez organizację SWC. Damian miał okazję być na mistrzostwach świata w poprzednim roku i ma bardzo duże szanse, aby w tym roku ponownie pojechać na mistrzostwa świata w FIFA 19. Ciekawi mnie jeszcze to, że powołałeś 8 zawodników, dojdzie 2, a przecież jak się gra na konsoli, to rozgrywa się spotkanie 1-1. Po co aż tylu graczy? Na przykładzie tego turnieju, który mieliśmy ostatnio, o którym wspominałem, gdzie zwyciężyła Francja. Każda reprezentacja składała się z 2 zawodników akurat tam. Jeden na PlayStation, a drugi na Xbox One. I zawodnicy rywalizowali najpierw między sobą na PlayStation 4. Potem drugi mecz był rozgrywany na Xbox One. A trzeci mecz był rozgrywany na losowanej konsoli 2-2. Aczkolwiek no, mam nadzieję, że te rozgrywki rozwiną się w takim stopniu, że będziemy mieli nawet turnieje, gdzie będzie rywalizowało aż 10 graczy i każdy będzie miał okazję się wykazać. Przykładowo Niemcy ogłosiły niedawno swoją kadrę i bodajże składa się ona z 20 zawodników, także no, rozmiarowo i tak nie jesteśmy, że tak powiem, tacy duzi. A jest jakiś trener? W pewnym sensie myślę, że też właśnie jako kapitan będę w pewnym względem takim trenerem. Generalnie, tak jak wspominałem, ten świat się cały czas rozwija i jeszcze nie ma tak jakby wielu wyspecjalizowanych trenerów, aczkolwiek wiem, że już niektóre drużyny zatrudniają u siebie specjalistów i analityków od gry FIFA. Przykładowo właśnie Damian, który reprezentuje AS Rome, z tego co wiem, ma swojego trenera w drużynie. Pod względem popularności e-sport wyprzedził kilka dyscyplin olimpijskich? O, szczerze, to jest trochę ciężkie dla mnie pytanie i tutaj nie wiem, z której strony tutaj je ugryźć i nie potrafię chyba jednoznacznie odpowiedzieć, ale wydaje mi się, że tak, że chyba jednak powoli e-sport idzie w tym kierunku, że będzie może nawet i przebijał niektóre sporty, te takie tradycyjne. I na koniec, czy myślisz, że taka uroczystość w Pałacu Prezydenckim przypieczętowała e-sport jako coś na równi z tradycyjnym sportem? Czy do tego jeszcze droga daleka i trzeba niektórych ludzi przekonać? No myślę, że jednak niektórych ludzi jeszcze trzeba przekonać i troszkę gdzieś tam hejtu pewnie w internecie się pojawi, czy w mediach, ale tak naprawdę no, jestem gdzieś w pewnym stopniu do tego przyzwyczajony. Jak się coś robi, to zawsze trzeba się liczyć z tym, że są też negatywne opinie, ale uważam, że idziemy w bardzo dobrym kierunku i tak jak wcześniej wspominałem, powoli nawet dorównujemy niektórym sportom tradycyjnym. Wiadomo, że ciężko rywalizować przykładowo z piłką nożną, ale myślę, że z tymi mniej popularnymi sportami już jak najbardziej. No to sport czy nie sport? Czekamy na Państwa pytania, tematy, opinie 22 i 7 trójek. No sport czy nie sport? I hear the drums echoing tonight. She hears only whispers of some quiet conversation. She's coming in 12:30 flight. The moonlit wings reflect the stars that guide me towards salvation. I stopped an old man along the way, hoping to find some old forgotten words or ancient melodies. He turned to me as if to say, hurry boy, it's waiting there for you. Cry out in the night as they grow restless, longing for some solitary company. I know that I must do what's right, sure as Kilimanjaro rises like Olympus above the Serengeti. I seek to cure what's deep inside, frightened of this thing that I've become. Za 25 minut godzina 19 w studiu zameldował się Henryk Sytner, a zatem będzie o kolarstwie, bo sezon się zaczyna dziś, klasyk Liège-Bastogne-Liège. Tak, dzisiaj, ale w tym tygodniu były jeszcze inne ciekawe wydarzenia kolarskie. Legendarny klasyk Walońska Strzała rozgrywany w Belgii miał polskie akcenty. Na najtrudniejszym podjeździe kilometr przed metą Michał Kwiatkowski jechał na czele grupy walczącej o zwycięstwo, ale wtedy nastąpił atak Francuza Juliena Alaphilippa i Duńczyka Jakoba Fulsanga, którzy w tej kolejności minęli linię mety. Michał ostatecznie zajął 16 miejsce. Pokazał się kibicom Tomasz Marczyński, który wprawdzie był 47, ale 14 kilometrów przed metą zaatakował samotnie i prowadził wyścig przez kilka kilometrów. Kilka słów o zwycięzcy. Alaphilippe powtórzył sukces sprzed roku. W tym sezonie wygrał już słynne klasyki Mediolan Sanremo i Strade Bianche. Kobiety również rywalizowały w walońskiej strzale. Najlepiej zaprezentowały się Holenderki. Anna van den Breggen wygrała zdecydowanie. Katarzyna Niewiadoma była szósta. W tym tygodniu zakończył się również pięcioetapowy wyścig Tour of the Alps, traktowany jako próba generalna przed Giro d'Italia. Przez pewien czas brylował na alpejskiej trasie Rafał Majka, ale na ostatnim etapie upadł na zjeździe i w generalnej klasyfikacji był szósty. Dziś walczono w wardeńskim monumencie. To słynny wyścig Liège-Bastogne-Liège, rozgrywany po raz 105. 256 km i 11 trudnych podjazdów. Klasyk kończył cykl tego typu wyścigów. To był ostatni wyścig w tym sezonie. Na starcie światowa czołówka. Startowali również Polacy. Michał Kwiatkowski, Michał Gołaś, Tomasz Marczyński. Zmieniono trasę w tym roku. Od Bastogne do centrum Liège jechali kolarze. Było bardzo zimno. 6 stopni, w Bastogne nawet 3. No i cały czas prawie deszcz. Zaczęło się od ucieczek. 8 zawodników miało 3,5 minuty przewagi. Po kraksie wycofał się Alejandro Valverde, czterokrotny zwycięzca tego wyścigu. Później atakował Julien Bernard, uciekał, miał 1,5 minuty przewagi. W kolejnej ucieczce Kangert, Konrad, Impey, Wellens. Czy wygrają? Nie. Na górze Sokołów nastąpiła decydująca akcja. Na bardzo stromej trasie zaatakował Duńczyk Jakob Fulsang i nie pozwolił się doścignąć. Na mecie pierwsza gratulowała mu żona. Duńczyk w ostatnich klasykach ciągle był w czołówce i wreszcie wygrał. W Liège wyprzedził Włocha Davide Formolo i Niemca Maximiliana Schachmana. Michał Kwiatkowski jechał w czołówce, ale na finiszu inni byli szybsi. Polak zajął 12 miejsce. Bardzo ciekawy wyścig. Jeszcze króciutko, tylko jedno zdanie. Rywalizowały również panie. Wygrała Holenderka Annemiek van Vleuten. Katarzyna Niewiadoma była szósta. Dziękuję bardzo, Henryk Sytner. O kolarstwie trzymamy rękę na pulsie, czy też na kolarskiej oponie. No apology, no apology. We will not back down. No apology. We are not afraid. No apology. Not a drop of doubt. Let's start this from the happy ending. Just another white trash dream track kid. Fighting for survival. Trying not to do like his daddy did. Double down the devil at three card money. No apology, he just knew when to quit. Push your luck, say your prayers. Make believe you don't care. Take a chance. Sometimes it's all you need. No apology. No apology. Hand in hand across this land. A teraz w trzeciej stronie medalu rozmowa z Weroniką Paluszek, znakomitą pływaczką, która w pewnym momencie stanęła przed bardzo ważną decyzją. Więcej w ujmującej rozmowie Michała Olszańskiego. Jest taka bardzo sportowa rodzina państwa Paluszków. Tata Krzysztof jest szefem, dyrektorem Akademii Piłkarskiej w Zagłębiu Lubin. Aleksander Paluszek jest młodym piłkarzem Śląska Wrocław. A Weronika Paluszek była znakomitą pływaczką stylu klasycznego, a jej historia pokazuje, jak często w życiu trzeba podejmować ważne decyzje, kierując się sercem. Dzień dobry, pani Weroniko. Dzień dobry, witam. Ta historia, którą pani nam opowie, to jest historia bardzo ważnej decyzji, którą musiała pani podjąć, kiedy chciała pani zorganizować już swoje życie w Stanach. Tak, pewne wydarzenia w moim życiu zmieniły to, jakie musiałam mieć plany na przyszłość i zmieniły tak naprawdę życie całej naszej rodziny. Proszę powiedzieć kilka słów o pani karierze pływackiej w Polsce. Od bardzo młodych lat byłam związana z WKS, klubem WKS Śląsk Wrocław. Od 11 roku życia trenowałam pływanie. W wieku juniorskim zaczęły pojawiać się pierwsze sukcesy, pierwsze medale Mistrzostw Polski. Przez te wyniki i przez te osiągnięcia udało mi się wyjechać do Stanów Zjednoczonych na studia, gdzie otrzymałam stypendium sportowe w Blacksburg, stan Virginia, Uniwersytet Virginia Tech. Tam wyjechałam zaraz po maturze na 4 lata, aby kontynuować zarówno naukę, jak i pływanie. Pani, koronny dystans to 200 metrów żabką. Jaka jest życiówka? 2,23 na krótkim basenie, 2,29 na długim basenie. Swojego czasu wynik z krótkiego basenu otarty o 800, o rekord Polski seniorów, który do tej pory nie jest pobity. Wydaje mi się, że jakiś poziom prezentowałam na arenie naszej polskiej. Tutaj w Polsce była pani swego czasu najlepsza na tym dystansie. A jak wyglądała konkurencja w Stanach? Bo wiadomo, że Amerykanie uwielbiają pływanie i tam poziom jest wyśrubowany. Cała liga NCAA w Stanach jest bardzo wymagająca. Zarówno treningi, jak i zawody to jest zupełnie inny świat dla sportowca. Moim największym osiągnięciem był finał całej ligi NCAA, dywizji pierwszej, czyli tej najwyższej. Jest to top 8 tam w Stanach Zjednoczonych. I wydawałoby się, że wszystko się toczy w dobrą stronę. Kończy pani studia PR-owskie, jest pani świetna na basenie. Tymczasem co się wydarzyło? Moja mama miała wylew podpajęczynówkowy do mózgu, który zalał jego ogromne obszary i straty były na bardzo dużą skalę. Nie wiedziałam tak naprawdę, co się stało, bo byłam w Stanach, więc to wszystko było na telefonach z 6-godzinną różnicą czasową. Ja też zaczęłam dopiero pracować, ponieważ dopiero co wróciłam do Stanów po studiach, żeby rozpocząć tam swoją pracę, więc też to było takie dość duże ograniczenie, żeby wiedzieć, co się dzieje z mamą. Jak mama przeżyła pierwszą operację, no to postanowiłam, że nie widzę innej możliwości i nieważne, jakie będzie zakończenie historii mojej mamy, czy udaje się z tego wyjść, czy udaje się wytrwać w walce, czy nie, to ja i tak muszę wrócić do domu i muszę wrócić do swojej rodziny. Czyli serce jednoznacznie powiedziało, wracam, bo rodzina mnie potrzebuje. Mój ojciec próbował mnie namawiać do tego, żeby przeczekać, ponieważ no to takie bardzo gorące chwile, nie wiadomo co się stanie w drugiej dobie, w trzeciej dobie i potem, a może po tygodniu, ale tak naprawdę już drugiego dnia ja podjęłam tą decyzję, kilka godzin później powiedziałam, że nie będę na nic czekać, bo nie mam na co czekać i że po prostu muszę wrócić i kupiłam bilet, zapakowałam co mogłam, musiałam szybko wszystko pozamykać i za 2 dni byłam w samolocie do Polski. Dziś mama już czuje się trochę lepiej. Pani weszła w jej biznes gastronomiczny, a sportowo pozostaje kibicować bratu. Tak, sportowo pozostaje kibicować bratu. Moje czasy już się skończyły. Mama rzeczywiście cały czas walczy o jak najlepszą formę i żeby dojść do zdrowia i do siebie. My walczymy razem z nią i wydaje mi się, że nasza rodzina, która jest bardzo bliska, wspieramy się nawzajem i dzięki temu jakoś przechodzimy przez ten bardzo trudny dla nas okres. Proszę pozdrowić mamę. Dziękuję bardzo. A my ze swojej strony mocno zaciskamy palce za rodzinę Paluszków. Przenosimy się teraz do Krakowa, tam trwa spotkanie Wisły ze Śląskiem. Halo, Kuba Niedziński. Minuta do końca regulaminowego czasu gry. Wisła Kraków, dośrodkowanie pole karne z rzutu wolnego, ale teraz na nogę obrońcy Śląska Wrocław. Wybijają goście za linię boczną. Cały czas w Krakowie 1-1. Przypomnę, Marcin Robak, najstarszy zawodnik na boisku w 7 minucie. Prowadzenie dla Śląska, a później w 27 minucie wyrównanie Marko Kolara i od tej strzelonej bramki podopieczni Macieja Stolarczyka tutaj jakby wrzucili wyższy bieg, jakby jeszcze raz uwierzyli, że dzisiaj mogą te 3 punkty tutaj sobie dopisać, a przecież te 3 punkty już zagwarantują drużynie Białej Gwiazdy pozostanie w piłkarskiej ekstraklasie. Oczywiście ta przewaga nad rywalami jest duża i sytuacja jest w miarę spokojna, no ale przecież gdyby te punkty były, to byłoby zdecydowanie lepiej. Już delikatnie, już powolutku, bo nie widzę na razie arbitra technicznego koło linii bocznej. To może oznaczać, że nie będzie doliczonego czasu gry, a więc koniec pierwszej połowy. Marcin Robak, Marko Kolar, 1-1 w meczu Wisła Kraków, Śląsk Wrocław. Ależ się dzieje, dziękuję, mówił Kuba Niziński, no ale dziać się może oczywiście więcej. Zatem z porywającego meczu w Krakowie przenosimy się na porywające piłkarskie widowiska na boiskach niemieckiej Bundesligi. Abgewehrt aus dem Hintergrund, müsste ranschießen. Ranschießt! Tor für Deutschland! Wydarzeniem kolejki w Niemczech, jak zawsze, gdy odbywają się rewir derby, były rewir derby. W zagłębiu rury zadowoleni chodzą kibice Schalke Gelsenkirchen po wygranej w Dortmundzie nad Borussią 4-2. W autokarze zawodnicy mieli więc co świętować. Derby Sieger, Derby Sieger, hey! Hey! Derby Sieger, Derby Sieger, hey! BVB nadal bez kontuzjowanego Piszczka zaczęło jednak znakomicie. Fenomenalne podanie Sancho do niepilnowanego Goetzego, uderzenie głową i gol. Później jednak rządzili Königsblauen, a brylował Daniel Caligiuri, który strzelił 2 gole i miał asystę. A i rywale pomogli, bo Reus i Wolf dostali czerwone kartki za bezmyślne wślizgi. Słabiutkie w tym sezonie Schalke odniosło ważne zwycięstwo, dzięki któremu jest już niemal pewne utrzymania, co uradowało napastnika Brela Embolo. To dla naszych fanów, miasta i ludzi, którzy wierzyli w nas i jeżdżą za nami w każdy weekend. Byliśmy bardzo niezadowoleni, bo to nie jest nasz sezon, ale zawsze, gdy fani się pojawiają, chcemy dać im show. W tym meczu byliśmy drużyną, podołaliśmy psychicznie. Schalke uratowane, za to Borussia bardzo utrudniła sobie walkę o mistrzostwo Niemiec. Jak bardzo, dowiemy się, gdy skończy się mecz Bayernu z Norymbergą. Bawarczycy ostatnio spisują się, jak na mistrzów przystało, bo w tygodniu awansowali do finału Pucharu Niemiec. W nim zmierzą się z RB Lipsk, gdzie prowizorki nikt się nie boi. Drużyna tymczasowo prowadzona przez byłego trenera, a obecnie dyrektora Rangnicka, nie przegrała meczu od 3 miesięcy. Wczoraj pokonała Freiburg 2-1. I jest pewna 3. miejsca na koniec sezonu. I to nie jest nasze ostatnie słowo. Zapewne myślą w Lipsku. Za to Eintracht, niemiecki jedynak w europejskich pucharach, znów zremisował i czeka go do końca sezonu ciężka walka o utrzymanie 4. miejsca. Miejsca o tyle ważnego, że premiowanego grą w Lidze Mistrzów. Łatwo nie będzie, bo zespoły od 4. do 7. lokaty dzieli tyle, co nic. A akces do rywalizacji o Champions League zgłosił Bayer Leverkusen, pokonując Augsburg 4-1. Klisza do zapamiętania to przepiękny gol Kaja Havertza, który uderzeniem z fałsza z kilku metrów przelobował bramkarza. A co u naszych w Fortunie Düsseldorf? Kamiński na ławce, Kownacki grał od 52 minuty, a ich zespół pewnie pokonał Werder 4-1. Do końca sezonu pozostają 3 kolejki. Emocji jeszcze będzie w Bundeslidze dostatek. Dla trzeciej strony medalu Andrzej Grabowski, Polskie Radio. Patrzę na to, co dzieje się na boisku. FC Nürnberg gra z Bayernem Monachium po pierwszej połowie 0-0. A co tam w Anglii? Gerrard! Oh, what about that? That was really special from the Liverpool captain. Corner taken, digs in! United score! City na szczycie, tuż za nim Liverpool. Niebiescy wymęczyli zwycięstwo nad Burnley 1-0. The Reds rozbili w piątek Huddersfield 5-0. Różnica między tymi zespołami 1 punkt. Liczba meczów do końca 2. Tymczasem West Ham Łukasza Fabiańskiego sprawia swoim kibicom przyjemną niespodziankę. Nie przyjechaliśmy tu, by zremisować. Chcieliśmy wygrać i to było widać od pierwszej minuty. W derbach Londynu Młoty pokonują Spurs. Jestem bardzo zadowolony. To był mecz kompletny. Obrona, atak i styl, jakiego chciałem nasz zespół nauczyć. Ekipa trenera Pellegriniego wygrywa po ślicznym uderzeniu Antonia, ale brawa należą się też Łukaszowi Fabiańskiemu. Powstrzymał bardzo ostatnio groźnego Sona. Sona, który w wizji trenera Spurs miał grać pierwsze skrzypce, bo Mauricio Pochettino wprowadza rotację w składzie, zespół w końcu walczy ciągle w Lidze Mistrzów. Dla Łukasza Fabiańskiego to już 6 czyste konto w tym sezonie ligowym, a dla rywali we wszystkich rozgrywkach 17 porażka. Zadyszka wyraźna, bo ekipa z północnego Londynu przegrała 6 z ostatnich 10 spotkań w Premier League. Ekipa Pochettino ciągle na trzeciej pozycji, ale czuje oddech Chelsea na plecach. Walka potrwa do końca. Mamy dwie kolejki. Nie będzie łatwo. Najpierw Bournemouth, potem Everton. Dwie solidne drużyny, ale o tym, że będzie ciężko, wiedzieliśmy od początku. Deklaruje szkoleniowiec w BBC. Z drugiej strony Arsenal zaliczył właśnie wpadkę z Leicester, na własne życzenie zmniejszając swoje szanse na pierwszą czwórkę. Porażka 0-3. Dwa gole Vardiego, dwie żółte kartki Maitlanda Nielsena. Na boisku nie było go już po 36 minutach. A to był przedziwny mecz. Leicester 67% posiadania piłki i 24 strzały. Kanonierzy 33,6 uderzeń. Spotkanie sprawia, że Lisy mają jeszcze pewną szansę na skończenie sezonu na 7. miejscu. Miejscu gwarantującym udział w Europa League. Miejsce gwarantujące pozostanie w Premier League ucieka za to Cardiff. Wszystko ze sprawą atomowego uderzenia Ryana Babela. Zdegradowany już Fulham wygrywa z Walijczykami. Efekt? Cardiff na 18. miejscu, czyli pierwszym spadkowym. Strata do Brighton 4-punktowa. Wiemy już za to, kto dołączy do Premier League w przyszłym sezonie. Rywale przyjeżdżać będą do uroczego Norwich, najlepiej zachowanego miasta średniowiecznego na Wyspach. Lokalna ekipa postawiła właśnie kropkę na D, pokonując Blackburn Rovers. Prawdopodobnie dołączy do niej również Sheffield, chociaż pewne szanse ma jeszcze Leeds. Dla Trójki z Londynu Adam Dąbrowski. A co słychać w Teatrze Marzeń? Dwa gole na razie słychać. Manchester United gra z Chelsea, 64. minuta. 1-1, najpierw Mata, potem Alonso, a teraz już seria. Al volo! Una traversa incredibile di Totti! Forse non sarà una canzone. Francesco Totti! Wszyscy obawiali się, że Juventus, który zapewnił sobie tytuł tydzień temu, potraktuje mecz z Interem na San Siro ulgowo i sięgnie po głębokie rezerwy, zwłaszcza, że aż 7 piłkarzy leczy kontuzję. Szczęściem zwyciężył duch sportu. Trener Allegri rzucił na Inter wszystko, co ma najlepszego, od szczęsnego po Ronaldo. Dzięki temu fani obejrzeli świetny mecz. W pierwszej odsłonie przeważał Inter. Nainggolan strzelił bramkę, przy której nie popisał się szczęsny. W drugiej natarli Turyńczycy i wyrównał Ronaldo. Trener Allegri był zadowolony. Drużyna jest przetrzebniona kontuzjami, ale daliśmy radę. Pochwały dla moich piłkarzy za ten mecz, szczególnie w drugiej połowie, którą rozegrali świetnie technicznie i bardzo dobrze wytrzymali fizycznie. Dziś Napoli wygrało ze spadkowiczem we Frosinone 2-0. Piłki poprawnie rozdzielał Piotr Zieliński, a Arkadiusz Milik popisał się sprytną asystą. Natomiast wieczorem arcyważny wyjazdowy mecz Milanu z Torino. Jeśli Milan nie wygra, najpewniej pogrzebie szansę gry w Lidze Mistrzów, co byłoby dla klubu finansową i sportową katastrofą. Drużyna od połowy marca znajduje się w głębokim kryzysie. Z 7 ostatnich meczów Milan wygrał tylko 1. Gra drużyny razi brakiem szybkości, pomysłu i wiary w siebie, czyli brakiem wszystkiego. Podczas przedmeczowej konferencji prasowej dziennikarz spytał trenera Gattuso, ile piłek jego zdaniem powinien dostać w czasie meczu piątek. Była to aluzja do zarzutów, że Polak jest osamotniony z przodu i nie dostaje wartościowych podań. To nieprawda, że nie dostaje podań. Poza tym chcielibyśmy, żeby wychodził na pozycję, próbował uwolnić się spod kontroli i w ten sposób, nawet gdy nie dostaje podania, stworzył nam możliwości innych rozwiązań. W ten sposób Gattuso po raz pierwszy skrytykował piątka. W gierce kontrolnej w pierwszym składzie Polaka zastąpił Cutrone. Dzisiejsza Gazeta dello Sport na pierwszej stronie donosi, że piątek usiądzie na ławce rezerwowych. Jak czytamy, zdaniem Gattuso w tej chwili w magazynku polskiego Pistolero nie ma zbyt wielu kul, więc zagra Cutrone. Ale nie można tego interpretować jako kary dla piątka. Jak będzie, przekonamy się o 20:30. Z Rzymu Piotr Kowalczuk, Polskie Radio. No właśnie, o 20:30, ale teraz trwa spotkanie Sampdoria-Lazio. Zakończyła się w Genui pierwsza połowa. Sampdoria przegrywa na razie po tych 45 minutach z Lazio 0-2. A teraz już Hiszpania. Messi, Lionel Andrés Messi! pelota para Raúl y el gol. Marcó Raúl. FC Barcelona mistrzem Hiszpanii. To najważniejsza wiadomość 35. kolejki La Ligi. Stało się to, czego wszyscy się spodziewali i do czego też zdążyli, no może poza Madrytem, przywyknąć. To 8 tytuł Barcelony w ostatnich 11 sezonach. Prawdziwa dominacja. W tym sezonie raczej też nie była ona zagrożona. Niech przemówią liczby. Najlepsza ofensywa, trzecia najlepsza defensywa i tylko dwie porażki w sezonie. Katalończycy pewnie jechali do mety, zaliczając po drodze tylko kilka poślizgów. Wtedy do akcji wkraczał on. ABS, system kontroli trakcji i komputer pokładowy w jednym. Arturo Vidal, Messi recorta, dispara gol! Podobnie było we wczorajszym meczu z Levante. Mecz zaczął na ławce, oszczędzając siły na półfinał Ligi Mistrzów z Liverpoolem. Barcelona przeważała, napierała, ale nic nie chciało wpaść do siatki. Po przerwie zameldował się jednak na boisku i w 62 minucie to on chytrym strzałem zapewnił drużynie jedynego gola i 26 tytuł Mistrzów Hiszpanii oraz okazję do świętowania. Muy contentos. Oczywiście jesteśmy bardzo zadowoleni z tego sukcesu. To dla nas świetna chwila. Uśmiechamy się, bo jesteśmy już po pierwszym piwie. Nie chcę kłamać, ja już jedno wypiłem. Dziś będziemy świętować, bo na to zapracowaliśmy. Rano wstaniemy z małym bólem głowy i będziemy myśleć o kolejnych wyzwaniach. Que venga más. Przyznawał po meczu wyjątkowo szczery Ivan Rakitic. Jednym radość, drugim smutek. W dolnych rejonach tabeli trwa zabawa w gorące krzesła. Przed spadkiem tylko cud może uratować Rayo, które w czwartek dostało 5 bramek od Sevilli, a dzisiaj wieczorem czeka ich trudny pojedynek z Realem. W odrobinę lepszej sytuacji jest Huesca, która zaliczyła ostatnio serię 5 meczów bez porażki, spowalniając po drodze nawet pochód Barcelony po mistrzostwo. Wygrana w trwającym meczu z Villarrealem pozwoliłaby im przedłużyć nadzieję. Trzecie miejsce spadkowe rotacyjnie zajmowały ostatnio zespoły Girony, Realu Valladolid, Celty i Levante. Levante, jak wiemy, przegrało z Barceloną. Celta tylko zremisowała na wyjeździe z Leganes 0-0, a ekipa z Valladolid po nudnym i słabym meczu pechowo przegrała 0-1 z Atletico Madryt po bramce samobójczej. Moi piłkarze pokazali się z bardzo dobrej strony. Fajnie, że zostaliśmy docenieni po meczu, ale klepanie po plecach nie daje nam punktów. Mimo wszystko jestem przekonany, że damy radę się utrzymać. Mówił po meczu Sergio González, trener Valladolid. W pozostałych meczach remisy 1-1 Atletico Bilbao z Deportivo Alaves i sensacyjna porażka Valencii z Eibarem 0-1. 35. kolejkę zakończy jutrzejszy mecz Betisu ze Espaniolem. Dla trzeciej strony medalu Mateusz Foremniak. No i wszystko już wiemy, co dzieje się w najważniejszych piłkarskich ligach w Europie, a przypominając to, co dzieje się aktualnie w piłkarskiej ekstraklasie, przypomnę, że trwa mecz w Krakowie, tam Wisła po pierwszej połowie remisuje ze Śląskiem 1-1, Śląsk prowadził, Wisła wyrównała, jeszcze 45 minut na strzelenie kolejnych goli, szczególnie ważne te gole mogą być dla Śląska, bo jego sytuacja jest mniej ciekawa. Spatrzę teraz, co dzieje się w Argentynie, bo zakończył się w czasie naszej audycji rajd Argentyny, kolejna eliminacja rajdowych samochodowych Mistrzostw Świata. Zakończył się już również 18. decydujący odcinek specjalny Power Stage o długości 16 km, który wygrał Sebastian Ogier, ale klasyfikacji generalną wygrał Belg Thierry Neuville. Drugie miejsce w rajdzie zajął Andreas Mikkelsen, a na trzecim miejscu zameldował się Sebastian Ogier. Tyle ciekawego, co wydarzyło się w czasie naszej audycji. Dodam jeszcze, że tenisowy turniej Porsche Open wygrała Petra Kwitowa. No i czas powoli się już kończyć, bo za 2 minuty godzina 19. Mam nadzieję, że te ostatnie 2 minuty upłynęły Państwu w pozytywnej, fajnej, sportowej atmosferze. W trzeciej stronie medalu spotkamy się za tydzień. Tomasz Gorazdowski, dziękuję, do usłyszenia. Autopromocja. Narodowe Centrum Kultury i Radiowa Trójka zapraszają na koncert Chórem za Europą. 4 maja o 19 na Placu Piłsudskiego w Warszawie. Znane polskie chóry zaśpiewają piosenki z listy przebojów programu trzeciego. To będzie nasza wspólna muzyczna podróż po ostatnim 15-leciu. Widzimy się na Placu Piłsudskiego. Marek Niedźwiecki. A tych, którzy 4 maja o 19 nie będą mogli zjawić się na koncercie, zapraszam do słuchania Trójki i śpiewania chórem. Tomasz Żąda. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. A wiesz, Barbara,